on, John. Listen to me. Cockroaches and John was going to happen anymore. Curtis, I don't want to hurt you. I know you got a condition. I don't want you to feel bad. I want to die before you have a toothache. That's the truth. You understand? I got nothing. I got no group pictures. I got group pictures. Let me tell you where I got the group pictures from. Mam pomysł, jak zarobić parę groszy, tak. Wszystko pewne, póki nikt się nie otworzy. Przerobimy stary garaż na magazyn. Później z tymi, co zawiedli tyle razy. Wierzę w niebo, ale wiem, że tam nie pójdę. Gdy z chłopakami rano znów tu odstawiamy bordel. Znowu muszę coś załatwić. Cały dzień głodny, ale w końcu wpada sandwich. Bezrobotni, co nie płacą nawet ZUS-u, a wsiadli se do Audi, jak wysiedli z autobusu. Tak, jak sam nie weźmiesz, to niczego ci nie dadzą. Tak jest ze wszystkim, kobietami, hajsem, władzą. Żyję pośród ludzi, z których każdy coś ogarnia. Niech nie zmyli cię walizka, ani kurwa drogi garniak. Kilku przyjaciół nazywam dziś swą rodziną. No i nigdy nie pozwolę, żeby im coś groziło. Muszę zadbać o rodzinę, jak jebany John Gotti. John Gotti. John Gotti, że niczego nie brakuje i nigdy nie są głodni. Nie są głodni, nie są głodni. Muszę zadbać o rodzinę, jak jebany John Gotti. John Gotti. John Gotti, że niczego nie brakuje i nigdy nie są głodni. Nie są głodni, nie są głodni. Mamy brudne myśli, lecz zawsze czysty zysk. Dla mnie to żaden wyścig, bo nie patrzę się w tył. Znowu jakieś pizdy chcą do nas szczerzyć kły. A my tylko przyszliśmy pozamykać im pysk. Ja ciągle idę przed siebie. Czuć francuski perfum, słychać szelest. Sam już nie wiem, czy to mój deszcz, czy to jest kieszeń. Działamy w pralni i się kręci nam jak miele. Na chuj dorzucasz 5 groszy, jak to nie jest twój interes. Wokół artyści ze sztuką ich łączą artykuły. Nikt tutaj nie jest syty, dlatego chce każdy bułek. Idziemy przed się i chociaż idą za nami tłumy. Czuję się znów tak samotny, że muszę ten hajs przytulić. Mordo wile, nie wilo wili. Zamknąłem się, kminiłem i mnie chwilę nie było. Już dawno temu przestałem chodzić na filmy z dziewczyną. Bo nie wiesz, jakie co dzień tutaj odpierdala się kino. Ty. Muszę zadbać o rodzinę, jak jebany John Gotti. John Gotti. John Gotti, że niczego nie brakuje i nigdy nie są głodni. Nie są głodni, nie są głodni. Muszę zadbać o rodzinę, jak jebany John Gotti. John Gotti. John Gotti, że niczego nie brakuje i nigdy nie są głodni. Nie są głodni, nie są głodni.